Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 stycznia. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Służby podsumowują noc sylwestrową. Możemy powiedzieć, że było bezpiecznie, było spokojnie. Nie odnotowaliśmy żadnych poważniejszych zdarzeń. Urlop na żądanie ma być bezpłatny, a ten wypoczynkowy, niewykorzystany, nie będzie przechodził na kolejny rok. Takie zmiany rozważa komisja, która opracowuje nowy kodeks pracy. Do Brześcia na Białorusi wyjedziemy bez wizy na 10 dni. To był wyjątkowo spokojny Sylwester, zgodnie oceniają policjanci i strażacy. W ciągu ostatniego dnia ubiegłego roku oraz w pierwszych godzinach 2018 nie doszło do poważniejszych wypadków przy odpalaniu fajerwerków, informuje Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. Policjanci w całym kraju dbali o bezpieczeństwo wszystkich Polaków, tych, którzy również wczoraj udawali się na spotkania, imprezy sylwestrowe i również tych wracających. Możemy powiedzieć, że było bezpiecznie, było spokojnie, nie odnotowaliśmy żadnych poważniejszych zdarzeń. Nad bezpieczeństwem czuwało w noc sylwestrową 5 tysięcy funkcjonariuszy, również na drogach. Tam doszło do 13 wypadków, w których zginęły 4 osoby. Zatrzymano też niemal 100 pijanych kierowców. Strażacy interweniowali blisko 1400 razy, z czego 650 razy jeździli do pożarów. Zginęły w nich 2 osoby, 16 odniosło obrażenia, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Do tragicznych pożarów doszło między innymi po godzinie 22 w Nowym Mieście nad Pilicą w województwie mazowieckim. Tam w pożarze mieszkania w budynku wielorodzinnym zginęła jedna osoba. Z kolei kilkadziesiąt minut po północy w Wymysłowie w województwie świętokrzyskim w pożarze budynku jednorodzinnego zginęła jedna osoba. Ze statystyk, którymi dysponują strażacy, wynika, że wczorajszy Sylwester był bezpieczniejszy niż ten sprzed 12 miesięcy. Będzie nowy kodeks pracy, przepisy opracowuje komisja kodyfikacyjna. Nowe prawo pracy ma być przyjazne dla pracowników, ale też elastyczne z punktu widzenia pracodawców, podkreśla członek komisji kodyfikacyjnej profesor Jacek Męcina. Jedna z propozycji zakazuje przerzucania niewykorzystanego w danym roku urlopu na kolejny rok. Prawo do urlopu musi być szczególnie chronione, ale szczególnie chronione w danym roku. Nie ma sensu odkładanie urlopu na przykład na kolejny rok, bo ten urlop jest po to, żebyśmy w tym roku, Anno Domini 2018 na przykład, solidnie wypoczęli. Rozważana jest też propozycja, by pracownikowi nadal przysługiwały 4 dni urlopu na żądanie, ale byłby on bezpłatny. Propozycje, myślę, że racjonalne, związane z urlopem na żądanie, które co do zasady musi być zagwarantowane pracownikowi, którym mogą się zdarzyć takie sytuacje vis major, których musi po prostu zadzwonić do firmy i powiedzieć: nie mogę, bo coś się stało. Tylko że to nie jest element urlopu wypoczynkowego. Tak, on musi być zagwarantowany, a jako forma urlopu bezpłatnego, bo przecież jego cel jest zupełnie inny niż wypoczynek, który musi być kompensowany prawem do wynagrodzenia. Prace nad nowym kodeksem pracy mają się zakończyć w marcu. Od dziś turyści z Polski i ponad 70 krajów mogą przebywać na terenie Brześcia i niektórych rejonów obwodu brzeskiego bez wiz. Pobyt nie może jednak przekraczać 10 dni. Dekret w tej sprawie podpisał prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka. Mieszkańcy przygranicznego Terespola na możliwość bezwizowego zwiedzania Brześcia czekali już od dawna. Do tej pory był problem z wyjazdem do Brześcia, dlatego że był mały dostęp do wiz i wizy były drogie. I dlatego po prostu ludzie przestali jeździć, a wiadomo, że jeżeli chodzi o to, że ludzie zaczną jeździć i będzie pewna wymiana kulturowa między innymi, jak i handlowa. Myślę, że to jest dosyć fajny pomysł, bo niektórzy jeżdżą w celach zarobkowych, niektórzy jeżdżą naprawdę, żeby to coś pozwiedzać. Tam dużo ciekawych miejsc jest takich. Ruch przygraniczny jest potrzebny dla rozwoju. Wizy nie musimy mieć, ale musimy mieć ważny paszport, ubezpieczenie zdrowotne oraz dokument potwierdzający wykupienie usługi turystycznej u operatora działającego na terenie stref bezwizowych. Strona białoruska wydłużyła też okres pozwolenia na pobyt dla turystów odwiedzających Grodno, Puszczę Białowieską i Kanał Augustowski. Do tej pory mogli przebywać w tych rejonach do 5 dni, od dziś ich pobyt będzie mógł trwać do 10 dni. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu nad morzem i w górach porywiste wiatr. Od 6 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 1 stycznia 2018. Jesteśmy starsi o dzień albo nawet o rok i nic na to nie możemy poradzić, ale możemy poczytać Hillmana. James Hillman, uczeń Junga, ma o starości bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia w książce Siła charakteru. Zapraszam do klubu Trójki dziś po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. 5 minut po godzinie 11. Top wszechczasów. 24 rok w Trójce, trzecia godzina z 12 na dziś i otwieramy tę godzinę utworem z 1992 roku. Wszechczasów w Trójce po raz 24. Eric Clapton, Tears in Heaven z płyty Rush. 1992 rok, najwyższa pozycja 41, to był rok 2011. Tym razem 16 w dół na miejsce 84. Najwięcej utworów w pierwszej setce umieścili Queen, The Beatles, The Doors po 3 utwory, 4 utwory Dire Straits, 5 Metallica i 8 utworów ta grupa. We'll be right back. certainly was in the right. Pink Floyd, Money, Dark Side of the Moon, 73 rok. W tym roku na miejscu 83, 6 do góry, ale najwyższa pozycja w 2007 roku, miejsce 48. Stelka napisał, podpisał się Morten, że idzie na spacer ze słuchawkami i że dobrze gra. O, to teraz się ucieszy, bo na 82 rok 1989. Reach out, touch faith. Wiadomość, największe spadki w całym tegorocznym topie. No i tu niestety największy spadek wykonał zespół Depeche Mode, Walking in My Shoes, z 430 miejsca na 1216. No, nie popisali się fani. Personal Jesus, 89 rok, z płyty Violator, najwyższa pozycja 74 w 2014 roku. A teraz rok 86. Thank you.

Don't Give Up. Peter Gabriel, Kate Bush z płyty Petera zatytułowanej Soul, rok 1986. 7 do góry w tym roku na miejsce 81, a najwyższa pozycja 55 w roku 2003. Córka pana Michała, Julia, zapytała, na którym miejscu w tym roku jest Despacito. Julio, nie ma jeszcze Despacito w tym roku. Zaczekamy kilka lat, jeśli przetrwa próbę czasu. Kto wie, może kiedyś. A teraz mam dla państwa dwa powroty. Tym razem pierwszy na miejscu 80 po roku nieobecności. Thank you. słuchaczka napisała: śniegu wczoraj napadało, a dzisiaj nie ma po nim ani śladu. Stop miał. No właśnie, top trójki, 24 raz top wszechczasów w trójce to Dire Straits Private Investigations. Rok temu na 101 miejscu, tym najbardziej niewygodnym, a teraz 20 do góry, 21 do góry na miejsce 80. Lava of Gold, płyta z 1982 roku. Różne są sposoby głosowania. Pani Grażyna głosuje na wszystkich Floydów. Pani Viola zaznaczyła wszystkie Tiny i Queeny. A ja przyjąłem taką zasadę, że tylko jeden utwór ulubionego wykonawcy spośród tych kilku czy kilkunastu, jakie są w zestawie do głosowania. Niestety, mój utwór przepadł, za to po 9 latach nieobecności wraca na miejsce 79. piosenka z 84. roku. Thank you. Jacek napisał do tej pory 7 kawałków wybrzmiało, na które oddałem głosy. No właśnie ja policzyłem, że w pierwszej 25 jest 12 moich głosów. To chyba też niezły wynik, pół na pół. No ale na razie mieliśmy ostatni powrót do top, do setki. Po 9 latach nieobecności George Michael, Careless Whisper, płyta Make It Big, rok 1984, ze 107 miejsca na 79. Polecam Państwu naszą stronę oraz wszystkie te, o których mówiłem wcześniej, bo tam na bieżąco pojawiają się wszystkie informacje dotyczące dzisiejszego notowania. No tu smutna wiadomość, bo to jest największy spadek w obrębie pierwszej setki, rok 1973. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knock. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Kto wie, czy to też nie najkrótsza piosenka w naszym topie. Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. z filmu i z płyty Pat Garrett and Billy the Kid, rok 1973. Najwyższa pozycja dwa razy w 2013 i 2014 to było miejsce 55. No właśnie, słuchaczka napisała, że każda piosenka, która mieści się do pierwszej setki, powinna czuć się nobilitowaną, bo to przecież top wszechczasów. 1999 rok i miejsce 77. Mysłowic, długość dźwięku samotności z płyty Miłość w czasach popkultury, rok 1999. W 2009 była ta piosenka najwyżej na miejscu 19. No a teraz będzie najwyższa pozycja w historii tej piosenki, choć w topie zerowym w 83 roku utwór zajmował pozycję 71. Na 76 rok 81. Thank you. for my friend. But I don't know if you know who I am. Well, I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you can wipe off that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. Zbyszek napisał, w dzieciństwie rówieśnicy chcieli być strażakami, piłkarzami, lekarzami, a ja słuchałem In The Air Tonight i marzyłem o perkusji. In The Air Tonight, 81 rok, płyta Face Value, najwyższa pozycja teraz, 76 miejsce z 91. 6 minut do południa, Piotr Baron, witaj Piotrze. Cześć Marku, dzień dobry Państwu. No właśnie, takie niestandardowe pytanie, co cię najbardziej zaskoczyło do tej pory? No jechałem do radia i słuchałem ciebie i Topu. I największe zaskoczenie to jest ten Gary Moore jednak. 19 lat go nie było. To co? Ja też nie mogę w to wierzyć. Niemożliwe zupełnie. Tak. To jest taki standardowy utwór już w tej chwili muzyki chyba pop, a nie blues. Bo jeśli ktoś prosi w radiu o zagranie bluesa, to właśnie mówi o Still Got Blues For You. No tak, a mnie najbardziej zaskoczył jednak spadek piosenki Davida Bowiego, Let's Dance, no ale to ważne, co napisała słuchaczka, o tym już mówiłem, że nawet jeśli piosenka jest w pierwszej setce, to już jest ważne. Zostawiam cię z następną porcją najpiękniejszych piosenek, druga część Topu, ty jesteś od 12 do 15. Cieszę się bardzo i dzisiaj pomyślałem, jadąc tutaj, że jesteśmy szczęściarzami, bo nie dosyć, że witamy nowy rok, to w każdym roku mamy przyjemność prezentowania tych utworów i to nie jest tylko takie wyświechtane powiedzenie, że te utwory 1 stycznia z radia brzmiały jednak zupełnie wyjątkowo i muszę ci powiedzieć, że wyjątkowo zabrzmiało mi dzisiaj i tu być może będzie również i dla ciebie zaskoczenie Joy Division. Tak, rzeczywiście ta piosenka ma w sobie jakąś taką nieprawdopodobną moc. 1980 rok. Wracajmy do dzisiejszego. Piotr pojawi się po godzinie 12. Dziękuję, do usłyszenia. Dzięki. A ja wracam jeszcze. Jedna piosenka na miejscu 75. Najwyższa pozycja, to niesamowite. W 1994 roku ten utwór był na miejscu 5. To jest 1987 rok. Polecam jeszcze nasze strony internetowe polskieradio.pl/trójka, na twarzaku, na zakręciaku, wszędzie tam się wyświetlamy, no ale to o tym redaktor Stelmach będzie jeszcze Państwu opowiadał na pewno bardzo dużo. Kiedy Stelka napisał, że właśnie poszedł na spacer, Agnieszka zapytała, a co dzisiaj, siłownie zamknięte? No nie, no najpierw spacer, potem siłka, a potem od 18 top. No to bardzo proszę, a ja dziękuję już teraz. From a star, like tears from a star.